قدری وما قدر الله قادرا حقه داسې دی اصل کې کن وما قدر الله قادرا حقا کن یعنی هغه چې خدای اندازې دوی نه دی لګولې د خدای معرفت دی دغه څه نه دی لیکړي لکه چې هغه معرفت دی هغه معرفت چې واقع دی په نفس الامر معرفتا حقا عظمتا حقا هغه عظمت چې واقع په نفس الامر کې د خدای څخه عظمت دی هغه په سې معنا باندې درکړی نه ولی اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء دوی په داول ما انزل الله على بشر من شيء چې پر یو بشر باندې ګر صرف انسان باندې و هی راغل نه دوی خو یو غټ اعتراض هم داو دا قریش ته دا ډیره غټه خبر ول عجبت زمون راځه سړی بازار ته چې ډوډۍ هم خوري او خوراک هم چې کوي چاک هم کوي بدیږي هم دغه تراغت کشي کوي بیا وایي زه چی شم رسول دای نه ولا تور مل میده او شان کا بشر وګوره رسول جوړېدل وګوره خو نو زکه دی خو دې ته خو ډیره تعجب نو هغه يهودو هم مور سره وګي شو بشر وګوره چی شو وګوره تاسو خبيس خل تاسو خبيس خل ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قلت وغا سوك وغا ذات هغا كم كسو هغا كم قدرت وطاقت انزل الكتاب الذي جاء به موسى هغا كتاب راولجه چفاغ بني اتيان چاوكي موسى الاسلام دنیا تراولي قوم تي پیش كي كم كتاب انزل اك كتاب اك كتاب حالكوني نورا وهدى للناس چه ده يو خالصة نور ده هدایت او يو رحبر و رحنما ده انسانان چه همه عقائد همه اخلاق همه حلال همه حرام همه جائز همه ناجائز تمام احکام مرشول تفصيل اللي كل شيء ناخم ده تورات صفت نورا وهدى للناس تجعلونه داغا كتاب تجعلونه قراتيس چه تاسي چش جنو جوڑوئي يعني تاسي گردزوئي یعنی منتقل کوي استي پر چا باندې پر کاغذانو باندې یعنی اصل خو په الواح په شکل راغلي د چا تختی ویل اسمانه چې راغلي لیکن دلی بیا د چا په شکل سو د کاغذاتو یعنی کاغذی مسودی جن جوړوي ته جالورو قراتی سره سماره د کاغذو مسودی جن جوړوي پر کاغذو یې را نقل کوي د په کاغذو یې تحریر او کتابت کوي تبدونها وتخفون كثيرا دغه بیا څه کوي جهان ته دا ورکه ورکه ښکارا کوي یعنی دا د کاغذاتو څه کوي ورقي هم بیا پر منځري عام راولي یعنی هغه احکام هغه احکام چې ستاسو څه مفادات ته خطر نه پیدا کیږي بیا خو نو چې یو چیرې یو مسله درته پیدا س یو مسله چې به د 14 اړسول د تورات ورکه پیدا چابه کی راول ته نوی نه دا نه دی دا د خدای وکړه ها ها ته نوی نه کاکا څنګه مستي زمړې دا خو د تورات حکم دی نوی نه او تخفونا کثیرا بیا بم دې ته چالان نکړه ورکه بم کوټه ځنی پرې کړ ته کو نه چی بم لا نکړه چې په کوم ځای کې با ستاسو مفادات ته خطر پیدا ته الله په دغه ما بین کې غورم به ورته دا تورات نه دی چې ورکه ورکه کوي چې ورکه ورکه مکړې دي او بیا د دنیا طرفې شوی بعضی کسان ګسر بعضی مفسرین د دې معنی دغه خصید چې دغه تورات چې داتې ورکه ورکه کوي بلام او الواخستله ورکه ورکه څه معنی بلام ور واغستله ټکری ټکری مکه چوک چیرو پاجه چوک بچیرو پاجه چوک بچیرو پاجه یعنی تجالونو قراتیسا تبدونا تجالونو قراتیسا دا هم جمله دا گویا پچش کی دا فزم کی دو دی ولای بلا دی واخ د سپاره بلا خو واغسته ورک ورک دی کړل د پنځ کتاب بلا دی واغسته ورک ورک دی کړل یو ترجمه بعض مفسرین دا کړی دی چې دا تورات لول کم راغی چې دا تی بیا دا تی چې بیا بلا واخسته څمکی ورک ورک مکی کړ څو بم پټوي څو بم بیا څه کاو شکار کاو چې کوم ځای کې بسې د مفادات د خواهشاتو د مقاصد او اغراض هغه خواهشات نفس خلاف نو خو مخ خلق تشکر کاو ول کاکا دا خو نو د خدای حکم دی دا خو نو د خدای حکم دی نو محکم درته تیر ول دا خو نو د خدای حکم دی چې مر سړی په قید کې ولاشي بیا موږ یې څکو رایل کوی الله وینو دا بلا بلا بلا د وشن تر کول کو نه چی لاندې کوي تجالونا قرات استبدونا وكثيرا تبدونا وتخفون كثيرا چې دا بعضی دا قراتیس بیا ته څه کوي ښکارا کوي جهان آوت خونه کثیرن بلدنده بیا څک ډیر لا اغوس خ بیا دادی چې بیا پټ کی جهان ته نشکاره کوي ولې هغه خو بیا دی پخپله فساویدل تجالون قناتی سوتوب دونا کثیر علمتم علم تعلم انتم ولا باكم تسلم اخر تجي خو وینم یا پاته سره د ګورچ دا چیر ورکس دا تجالون قراتی استبدونا و تخفون کسیرا و علمتم ما لم تعلمو انتو ولا آباؤکم دا دغا تورات بزریه بانی تاسی دا علم خاوندان اگرزی دلاز دیر آغت صدر تا معلوم سو چه نتی تا نستی و اپلارو نکو تا معلوم و دا چا بزریه معلوم سو دا دا تورات تورات خوم یو دیر لوی تاریخ پم لزان سراوری و فقیقیم دا انبیاء و سابقه و دا سی دیری تیش موجودی و تذکره موجودی و علمتم چې تاسو عالمان وګرځولاس یعنی تاسو خبر کړل سولاس دا دغه تورات په ذریعہ بني ما په هغه شان باندې لم تعلمو چې ستید په دا ممکنه ام نه او چې په هغه تی خبر سی وې تیګس په خبر لا نه واست هغه شان دروشول ما لم تعلمو انتم ولا اباؤکم نستاسو کلارو نکه پر هغه باندې څه کېدیش په خپل علم یعنی ستاسو استعداد نو د غیب است د غیب معنا دغه چې د انسان د خپل وسایلو الته هیڅ لار نه جوړی چې د دې په عقل معلوم کی یا په حواس یا د په صغرا او په کبرا باندې یا د په ترتیب د نظر د عقل لله ثم نرهم دا ورته وای کنه ورته وای دا الله دا چا نازل کده کتاب ورته وای لا نازل کده خو به باندې خپل نیول دي دا خو انداز د گفتگو پیژنې ول پښتنه دي نه وکړي دا چا نازل کوي کنه نو دې کڅان زړی نو کړو نه چې الله نازل کوي تور تور دی دا الله نازل کوي کنه دې خلی غري بندي دی ول جری وای کنه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون پریدا الله خپل پیغمبر ته وای ته ما شروع دي دی لګیای د دې دې سرونه په دغه کې غټای خوض څه وای دا د سر غټه کې دو ته وای وای په دغه دروغو په دغه ظلمت په دغه جبر په دغه خرافات چې د دې په مخه به سي اخستې دي په دغه کې د دې چورې دي سرونه غټي خپل کار کاوه کړ ډیر سر مپګر ځوا ډیر فکر مفبندوا دا خپل توجه ډیر دوی ته مرا ګرځو چې کاوه خپل کار کاوه خپل کار کاوه سپیدی خاف سپیدی نو غاف نو کان کافلې والا بخپلا کافله وې په مخ باندې ثم ذرهم بیا در ثوان ذرهم ثم ينتدي خدا غدنده ذرهم پریج دی لیک فی قوزهم یلعبون پخپلو دغه باطل کی دوی څه کوي بازی دي کی سرونه دي غټه کړی میشو وهذا کتاب انزلنا مبارک مصدق الذی بین یدی ولتنذر ام القرى ومن حولها دا کتاب دی د الله در تراغلی دی راضی مشانه کتاب دی انزلنا چې مون را نازل کړی مبارک د خیر یو لوی عظیم مرکز دی مبارک څه د خیر یو لوی عظیم مرکز دی جهار قسم خیر پکې راځه مده د دین او د دنیا د دین او د دنیا علم عمل او حکمت هر څه پکې راځه مکړي هم دین دی هم دنیا هم علم دی هم حکمت هم پود هم عقل دی انزلنا مبارک مصدق الذی بین یدی حلال و حرام هم دی نظام هم دی قانون هم دی زاویته اخلاق هم ده زاویته او دستور او قانون در ریاست هم دی مبارک مصدق الذي بين يديه دي تصديق وي ده حق کتابو چې تر دل مخه تللی دي او د څه د فار مولیتون زیر ام القرعة ومن حولها د دې د فار مړه نزل کړی دي چې دی او بیروي اولا بذات چون کی پیغمبر علیه السلام د کوم ځای استوګن وي ترتیب د عقل هم دغه تقاضا کوي چې سړی بنو اقرب فانا اقرب چې د کوم کسان په کوم مینو په کوم علاقه کې شړي د پیغمبر وجود وي نو اول خو مخاطبین هم کوم کسان دي دغه چې بدا کلیو په مهلو په علاقه ور سره پوری دي نه دغه ځای وانځر عشیره تکل اقربین کن ولتخ د دې د فراغلی چې اولا بذات یعنی په اوله مرحله باندې څوک وبری د تنذر ام القرا دا کتاب می ته درکړې د پاره د دې چې ته ام القرا والا وبری یعنی اهل د ام القرا ام القرا فیشن څوک مکه مکرمه ده کن ولت تنذر ام القرا چې ام القرا والا وبری کن یعنی د اصل د اول واک ومن حولها بیا فدو من حل بن بیا څوک دی ومن حولها چې څوک هر هغه څوک امو بیره چې برای راست یاستا نائبین ته یاستا نائبین هغه نو ومان لزرکم به ومان بالا ومن حولا هر اغه څوک چې په آس پاس باندې وي په څلور اطرافو د چاوي د بیت الله د اون د مکی مکرمه څلور اطرافو کم ځای پورې ولاړ د دنیا یو ډا بارانه د جنې پات ولې د خواصل مرکز دی ټول دنیا پر څه شه پر اگر زیدل امام بونی فصاب وی لیکن نو د نو کډای نه وی ول د بیت الله خو د غي چاو خاګر د بدن پر اگر زیدل ومن حولا چې دا څوک حراره څوک وبره چې آس پاس یني په څلور اطرافو دی مکی ته ور پراتج تدریجان تدریجان یومان فیومان دغه ترتیب والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به ومن صلاتهم یحافظون کم څوک بدا کتاب منی چې دغه یی هغه اصل هغه صلاحیت د ایمان هغه پکې موجود وي چې آخرت منی نو هغه بدا کتاب هم منی کړه یعنی يهود چې نه منی ګویا دی څوک نه تسلیمي په اصل حقیقت کې آخرت نه منی والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به په دې کتاب باندې به باور لري او هم علی صلاتهم یحافظون او دغه کسان چې په دې کې دغه استعداد موجود وي چې دوی د خپل منځو د الله عبادت کوي یعنی تکبر پکې نه غرور پکې نه منځ خود تکبر او د غرور اگر شو هغه تخمر صدیکن او هم علی صلاتهم یحافظون چې پر خپل منځو باندې همیشه محافظت کوي تحامو نگرانی کوي حفاظت کوي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون تردبن ظالم توك يعني كتير دعواز شداد الله كتاب دي ندي نو خودی دی مانا دادی چه دزما پیغمبر چوک دی دروغ جن دی علیاز بالله فرمای دروغ تړلی نو بیا و ما دا تا پریشه وی چه دا فرما بین دروغ تړلی او سارو ما شام لگیا دی خبر نسبتو نما تکی او بیا و دا سی دندناتا پرتابا وی بیا و دا سی آزاد گردی دلی ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین کن سملکتانا منه الوطین کن چه دا یو تلفز یو تکه پیغمبر هم نیم لفظ که ده خدای لفظ نوی پیغمبر نسبت چاته و کی الله ته وی الله عزیز بابا ده الله سره اورس دتی به هم چې دا د زړه رګ به زیت په زور پری او په دنیا کې هغه سریع اثر هغه سریع الموت شي هغه د دې چې د زړه رنګ په کې داس به په سکت کې مړ کوم چې دې ته به موقع هم ورنه کوم چې دا نیم لفظ په سی پرک ای په ما درو وخت دی او زیبا بیا به پرېږدم داسې به آزاد ګرځي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا تر دغه بنو ظالم انسان بدترین یعنی لا اسلم احد ممن د دغه شخص افترى على الله كذبا او قال اوحي الي دا ناری چې ما ته څه کی وای کی لکه عباسیم انا سیم نسیچو یعنی دا دجالین او کذابین چې دا څوک دي متنبیان چې ځانې په زور څه کوي دا بدترین انسانان او دا د قریش هم جواب او لو شینا و یا تدخل لقلنا مثل هذا اين هذا الا ساتير الاولين فتاکی غبې وشتلی په وسینه وفر ول دا در کتاب مو جمرا ولا ځکه مو جو غواړو مې جاش ما نه د غوښتې ک چې وای وای ول کدا تر مو جو غواړو دا تر کتاب خو مو جمرا ولا شي لکه دا یا خو زړی کشي نو زړی کشي نو کلونه دی مل بهم زکو دواره به دا تر سره ترتیب نو غورتل راوې خدای تعالی دواره ونی ولک فدا خبر نه پسې پرې جوړ چې څنګه ته فلووتل دي چون نقول لا مثل هذا لو شئنا نقول لا مثل هذا والمربم نوار خدای د لاب سره واس والوسر وليا ليا لي چابك چابك ورس اخبر خدایان مخدایان او چپسان مبسان هغه پیرانان جنات مينات مګت راو غړي کله شواز خدایان مایان بوتان بوتان او شعيران مایران ګرد راو غړي فاتو بمثل هذا القران ورس هغه غوې سترګې بواش دواره پوشلو کې یو دور روان زو دې عمر څنګه تر خلو وته خدای تر هغه راوونی ولکل ولا ورسې راوړی علي شابه چاوب چاوب کراو دا غاو دا وخت ته لبشي نه ریکو او ګرد نه سره الله شروتون خراوړی او څه سپاس لا الله شروتون خراوړی کړ خښه پر واش و هره لوی مخزای ما صفاتو به صورتي مثلی یو شته خراوړ ما خبره غایته ولې دل کوم خبره لکه الله مثل هذا ول مش فهم دا تر راوړو نو تنجي راوړی دا به نو بدترین انسان سالم دغه دروغ تړي چې ما ته وې راځ اوای پټاکی به ولي چې ما ته به وهی راز فدا باندې نمبر جوړی په دنیا عمر ابن العاص ناس فدی انسید مسلمۃ الکذاب د زور دور یارو عمر ابن العاص لا په دا وخت ایمانم نه وراوري یوه ورځ د مجلس ته هغه مشتن دیني وکړو چې دې استې سړی رسول الله مبارک ول نیوی خبرې مبرې بیانې دي کړې ته نو چې نیو آیاتون میاتون نه دی راغلی چې نیو آیات هم به نه دی شروع کړی هغه رسول ول داسې آیات راغلی غالبا چې شو نه اخن اکل کوثر یې ور یاد کړي دغه صورت راغلی په دا ول دا اوس بیا دغه خبرې کې دغه صورت یې ویل کېن دوار ته یو څه دا تر اکرت پرتی ویل کېن سو عمر ابن العاص ول څنګه عاشه عاشه ته ما په منی نبی منی اگر دای په خوند وګور یزو تو خيار سره معلوم کړ ول فختای کې به شي دی خالص ری سوري کن ول وی ول خو سوري کړ زو تو سره معلوم کړ ول دا ملک ساده چې مننن دا غزه په غاړه کې لیدلی نو په تام لاس نیول دي جدا دي مریم لرو دا تر سره کینی ول ګور نو زو تو سره معلوم کړ زو تو سره معلوم شه سره پیژن خالص ری سوري تر بار کړ امر الله اس بیا مسلمان چې بیا ګور غټ جرنیل زنجوز بارا دناری ذکر لداوس لدغه زي په دغه حواله علما واي د تغايات په حواله دا خبره ست په کتابو کې علما واي چې په دا خوب لیدلو کې دروازه وي ډیر عظیم جرم یعنی چې سړي خوب لیدلې نو بیا د څه تر خوب یې دی یو څه اضافي پکې وکړي یو څه پینې منې لزانه پکې ورواځي لچا پکې ورواځي لزانه یو څه پینې منې پکې ورواځي چې زه د خلکو ته یو بزرګ کاراس مند غاش کاراس یار دا ملا ډیر رسیدلې چرېږي چل خوب لیدلې نه له شوق د واره پته ورواچ ما وای خوب لیدلې داسې مول دی دای مول دی سوس رسول دا ما کوي په خوب کې ډیر احتیاط کوي دا افتراء الله ده ځکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمای رویا اس خادقه او مبشرات چورتوای لاله دا د وحیش پښ سلويشته ما حساب په حدیث کې راځي په صحیح حدیث کې راځي دا د تو د وحی شپږ څلويشته مې حساب نه خوب معلوم شو چې دا وحی سره په وحی کې زیاتوب کمبوت کول پنې منې لزانه ور لګول ډیر عظیم جرم دی لہذا په خوب کې ترمیم کول یا اضافه پنې منې لزانه ور اچول یا اگر سره سم د مسره سوله لزانه جوړول کړ چې خوب نه ولیدل بس اس یو چې نست لزانه سه یو خیالي تصویر جوړ کړي بس یو ترتیب یې ولا ورکی سارلو دواره یو چاته ګډ دی ځان نمایان کوي نه چې ما نه غوږم ولای زه تر رسیدل دې خوبونه وینم کنه خله دا وځي چون کې دا د وحی سره پیغمبر اسلام تو سلام په پدا باندې ډیر خوشاله کیدی هم او د صحابه او سبه امیشا پښتنه هم کول سارمون چې بوس د مخ پر واره او صحابه او سبه پښتنه ولې یو ښه خوب چا نه دلیدل چې به چاله دلی به ورته وایې کله به دلی دلی ول ما د خوب دلی نو خوب خو یقینا ډیر د تسلی یو لوی ذریعہ هم د خوب بشیر نه دغه یو توای او د خوب پیغمبر اسلام فرمای چې هغه وې خاصم سولی د وې یو د غنری تار پات د چا په شکل باندې د دغه رویاي صادقې مبشره دغه په شکل باندې پات او دا په حدیث کې راځي په ډیر حدیث کې په اشاره تو ساعه کې راځي چې په اخر وخت کې با دغه خوبونه ډیر لیدل کیږي هم او ډیر ضرب خيږي هم همش په ټوکوي خوب یو خته سبکی ضرب خيږي هم ما بل ورځ مغالبا تستلج د دې تذکراو چې دا اوسونو مشکلات ستړي ډیر پر امت امتیانو راځي په خواغه به چې پر امتیانو پر عام انسانانو ستړي رانه خو نو د دې تسلی د پاره څوک پیغمبران موجود هغه ته به تازه تازه سم د لاس و هیرا روان وي لکه دا نوینه د قران مجید په درویش کالک مکمل شوی خو په هر موقع باندې به سرات دی قران مجید راتلی دوی دې څه تسلی یانی ولا ورکړل او دوی د غلطیانو تنبیهات به ولا ورکړل اوس موږ ته شي غلطي وکو هم دا سین منسوسی تور د غلطی باندې خل نه شوی خبرې د لږه غلطی مکم ځکه کړو یو تاوان راته پیژ هم سی یو ستړی راته پیژ هم سی اجمالا خو به دغه نه کتل وی چې څه غلطی را سر سیات لیکن دا ځای نه را معلومی مخ خو به وای چالو وي نبیان به موجود وو هغه ځای به مې الله ورو شوی چې پر دغه غلطی در سره وسو سم د لاسه به تسلیانی مرا روان وي بیا به څه اشاره څه زیری ولا ورکول چې فکرې ما کوي بس آینده د پاره ګټه ستي دا اوس کوم مسلمانانه څوک نه لري او ستړي خو به ډیر راځي د اخر زمانه فتنې دي نو د مسلمانانو د تسلی گویا د غیوا ذریعہ یعنی زما سوچ دغه وو چې شاید وجه به دغه وي چې په دا آخر وخت کې به خوب لیدل کېږي هم ډېر اور خیږي به هم زر وجه به دغه وي چې د مسلمانانو د تسلۍ بله ذریعه نست. لهذا خوب شه خوب چې ووایست ووینئ چې څونه بلا کم وکاست یعنی زیاتو به کمی و بیشي به پکې نه کوئ چې څونه مې لیدلی په کوم ځای کې د خوب یو ځای څه لږ مبهم و هغه هغه طره مبهم بیانوئ چې کوم ځای کې واضح و روشان و هغه. لهذا دا یو مسله. ولم یوحى الی دغه بدترین ظالم دی دا غټ درواغجن دی دا مفتری علی الله دی چې دته وحی نه راځي او دی څه کوي دغه وایي ما ته وحی راځي. او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شی اڅ وهم د بالکل د وهو بدر ولا هم نه ومن قال سانزل مثل ما انزل الله دغه هم ظالم ترین دي تر دغه نه ظالم څو کنه ندي سبب پر مړ باندې وای راشي کا گاول مجرم یو نبی غواړو د خدا ابو جهل او د قریشو د کفر یو سبب عناد د بنی هاشم سره ولا جابه ده اغه فلانه يم د دوی شو فلانه يم د دوی شو فلانه يم د دوی شو نبوت هم د دوی شو ولکه دغه شکر سبب منو مړ سم د کای سم نبی راکې کله مشت دیام دغه شي نبی را کول شي کن لکه چې تست د کول شوی نو خبره یې څه جنجوړ کړو څه جنجوړ کړو قبایلی ولته نبی لري نو مجه نه لرو کن مل بني مخزوم چیرې لاسو چې تاسو بني هاشم تلري نبی لري نو مجه تم را کې ولا کې مجه پرې ومن قال سانزل زر دې چې پر مل بم دغه شي را نازل لکه دغه وهی یعنی مړي انتظار کو د خپل نبی کن استي غولا کې ګرسوم واو. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت واذا ظالمان تبيا بدغه منظر دغه وخت ښکارس په حدیث کې مند درازي واذا منظر با د دوی د خپلو دغه اعمالو هغه کری منظر بد شکل منظر دا وخت چې دوی زکندنسي انسان تخبل مته استمخ کې مویلو چې په دا وخت کې انسان تخبل د اخرت نقشه روش کار کی کښاو کپاتو الله وای دې ته به دا درک الته ولګي دا خرمستی او بدمعشی دي کوي دا نبيان دي دغه څه زوروي دا چې پر دین دي د پسخندونه وډري وای چې وردا منظر راش چې دا فرشتو دا غلو څنګه کان راخست او دا چې بد شکل په حدیث کې تفصيلات راځي به د حدیث کتابونو چې وایس چا ویلي هغه په خبر یو ګروپ جماعت دا فرشتي ورته راش دا بد فعل کافر انسان د فرشتو یو دا چې بد شکل تختور مخان چې دا فرشتو د دام په خسخ انسانان بیری او دا څنګه کار راو وی راوزه راوزه څه کې خبيس سچته په دا خبيس چې کې اوسېدل دا روح ته وای چې خبيس وي او په دا خبيس ځای کې اوسېدل درځه اوس په دنیو خبيس ځای ته بیاي څنګه کان شروعش دی په دا بدن کې په واس په دا بدن کې تحلیل دی په دیخه بیا پر څنګه کان ورواچ راکشي دا سي پر تکلیف باندې توبه او مومنت چې راځي په داسې شایسته جامو ته کې سپینې جامې اغوس خوراش سپینې لګوټه تړلې هغه نه اوسه تړل کیږي کله نو داسې ورته را روان خوراپ یو شایسته حسین او جمیل شکل تیر په محبت باندې داسې محبت اوسه کی ولته راځل ته دای شي اندی ال د جنت ال د جوړی دی ال د باغونی ته درځه درځه در طبیعی تار خونم ده انسان نده دنیا زره نوایی کنه بس نازیه پدا ناز ناز ناز ناز یه قرار بود اونو بیارتوی ای مبارک سا داس خوشبودار روح او پداس خوشبودار بدن که دی رون تیر گئی بس افرین دیسی مبارک دیسیستا دغستا بدن مبارک دا روح تپ خبل مبارک داستا دا مستقبل یو بهترین معال و انجام دی مبارک جنت دی مبارک دا الله دا رضا دی مبارک تا شی نازی نازی خدا ناز ناز که قرار خطاب آسویه باش حدیث که رازی الله وای دا الفاظ نبیاد متشابه آب سخل رو بولی الله وای زی یو شی دست نیم حیران کردی لگه دا دا مومن مرک تا دزلو غواری نه او زیب خواب خواش او زمان زر کیجی هم نه دا مومن نارازی خو ما تا خوندم نه وی یارا د طبیعت چپ کار ما ته هم خوند را کی چې مومن زویر سی پراغه باندې د دزره نور ته غواړي دای په زوري اول ته فیصله دا به چې به خامخا بیا نو تر بده کو دلی نه جنت دی بیا د هیر جن خوښ نه ستا او زما د فیصله ته قضا دا یا د چې زبه بیا ام کړ ولدا یې حیران کړه په ځان باندې کنه بس مومن قرار روان کله ځان دا فرشتو له شراش نه نو په یو داس بدبوی ولای دی نو سوړ بوی ولای شي الله دې زموږ حفاظت وکړي. داسې سور بوی ولاړ شي د فرشتونو په ځم نیولې ورونتي خیر شیخ برګ مړې وای دا حاله جوړ کړی ای زه مړې په ځم نیولې دي کنه نو مې بدبوې جنازه ای دا جنازه ای دا بدبوې چې پورته ولاړ هلته دروازې نه ور وې دا څوک دی پلانې د دوره دوریه دوریه ولدا خاتم را پرې دی دا پاکه دنیا ما په خراب وې بالا له خوا اجازه نه دوریه تشکیل ته کړی مې پرې ما پرې ول داخل کو ته په پته دلته ولګی چې مجد دا پیغمبر خلاف داسې څخندونه وهل دا د الله پیغمبر د الله نبی مداسې زوراوي چې ګټ د ورځ بزمړ د لاس فوغوش کو ناس او زمش خیر خوال خیر خوای یم زمش کول ول دې ته په پته ولګی ولو ترى الظالمون في غمرات الموت لا رايت امرا عظيما اي مخاطب دا منظر تاسو نه دی معلوم دا خو یو عالم غیب دی الله او مؤمنان ته وای پیغمبر ته وای وای کته دا منظر ووینې چې فرشته د قهر او دغه تکی توري قهر جنی غضبناک فرشته د یو غضب د یو خشم په انداز د یو نفرت او د قهر په انداز د یو بیرحمۍ په انداز د روح له بدن جلا کوي او فداخ کې بیا چې شو وی کړه دا سی په سکان هم وی خاص پام کړئ دا پولیس کله کله یو څوک راونی ها یو سړي جنگ کوي پر بیا خاص کړه هغه پولیس بنو هغه وخت سره چونه ټپوي چې پولیس یې په دبر وشتلې چې پولیس واره په جورس واره راونی چې نه دا ور میژن یولې چې له دا سره نیولې خله یو زیده چې وکه بل ځای پرتی دي کمیس یې سره چیرې دي یو پولیس لا خراش په داسې کې وی دته وي څوک په دا وژوي څوک په دا ککري وي څوک په دا کناټي په لګه ته وي کن خراب پېچو دوی ته وای کنه وای والله دا کا منظر دی والله دا کا منظر دی قران دا گئی هم بزګراجي وای په دا لګه ته وي اتبر ادبارو شباس وشوش درځه هیڅ څه ډیر مست دی وکړل بس ډیر قسمه دی دی وکړل ته ډیر هم بیا وبلا دی واخصل د ډیر علماء او د طالبان بلادي واست ډیر دی په شهادت ورس شهادت درځس چې خیا بل لبسي وي لدا بل وي بیا په دا ګوټ په خاص په دا کناټي په کن لبسي وي وي درځک زه نو هم د الله کتاب وای یار وي درځه شهاباس وي کدا منظر وویني چې د فرشتو رانی ولي دا عظیم بدترین مجرم د رب کائنات مجرم دی د الله فرشتو را کلوس رانی ولي چ اوس نه رحم چلیج نه در رحم اپیل ستا نه شفاعت ستا نه زور چلیج نه رشوت چلیج نه پیسې چلیج ونی ولسلې لاس تړلې ته جرم په لاس ورلې وې کدا و منظر وې نه چې ډیر څوک مګوي یو څه وړې پر ځان باندې د دې خلکو د فارې کوم ورځ ما یې شت تاسو به دا خیال شته خو ته لدا یې لکړې دي بس دغې نه اول ولای غرنک تقلب الذين كفروا في البلاد ولتاه تابو دوکې نه وایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يتبولك نور انت ليش مش هتكره هذاك ساكن ليش مش هتكره ذا دير تو هي اندير نيا هي ولو ترى الظالمون كل شوين دخل ظالمان فاغ زمان في غمرات الموت شكل فردي بني غتسفي د موت ويكن يعني اغا احوال لشاوي مقدمات دمر صور دو يار سكرات الموت والملائكه او فرشتي په دغه حال کې باسختو ايديهم چې لاسونه ورته درا غزولي چې د دې ارواح را قبضه څنګه کور سره دی څه کې یعنی هغه منظر چې دا بری فرشتي لاسونه ورته را چیر کیکن لاسونه ورته را وغځي د دې د چا لپاره د ارواح د قبضې دود په چورته وي فرشتي اخرجو غځي اخرجو انفسکم یعنی راوځي خپل ځانونه راو بس عباده تکای په دانه نجس بدن اليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تقولون بیا به فرشتي ورته وای نن هغه ورځ ده چې تاسو ته اوس بدلا درکول کی یعنی دا هغه بدو اعمالو د سزا له دغه ځای څخه ابتدا وصول دا نه چې ټول سزا یې دلته ده رجستر کې ونس ما نه هغه ابتدا وصول شروعات یې اليوم تجزون عذاب الهون تاسو ته بدرکول کیږي بدله د هغه اعمال عذاب الهون هغه بدترین عذاب د اهانت اون معنی نه چا د اهانت والا عذاب د مؤمن د وخت طهارت دی مؤمن خو نو مؤمن یې په خاور لړلې بیا ته ورواشي یو سات یو سی وان کوکی لري یو سوځي نه اضافه مزافه سی یعنی تجزون عذاب الهون بما كنتم تخو په دنیا کې اصول دی یاره دیگ چی غرسی هم نوخل چپو کی و با پکی دنن ویشی غیدا غرزگی نچ وخری وخری پیشو ساری دوڑی دا بدروت دریا دی های های ای سرم خلاسی دا غر خونو هم بغیر دی شیدل و با نصفا کی پا دا اوب دیگ کی و با ویشی نو آغا غرزگی اولارس نو دی خم پا دا گناخ دیش لرل سو ویگی کن دی غرز مری دیش خشتی ور بانی تش سوی؟ نو جهنم ته اور ووا چې کړ چې د زهار یو وخت د ګورځکی مرزګی دا د ګناو ځین سپاس ورلی بوزراو پاسې پاتې وای چې دا زومې بسته ک تو وای کنه سهال وای وزره کال وای پکشي وزره کال وزره کال تو په ملک هغه مل ه کنجانو کې دلته اور ورواچ بیا دلته اور ورواچ دون عذاب ال را روان الذين تجزون عذاب الهون ده اهانت ده زلالت بما كنتم فسبب ده دعاش استاسبه ويله تقولون ان الله غير الحق پر خدای بمنا جایزك افتراوی دروغون پر تدل وكنتم ان آياته تستكبرون صرف دانو چه پر خدای ام درواق ده خدای خمیه و خبره نمانره لنزان ام لام بسی تدلی کن وكنتم ان آياته تستكبرون ده الله ده ده آيات شخن ده عدله و شواهد چه تنزیلی دی یا آفاقی دی یا انفسی دی یا وجدانی دی د دیونه به ما منلس خبم انکار کاو ولکه جیتو منافرادا الله ورتوی رالاس رالاس راس راس راس و به شک تاسی برازی مشته تاسی برازی مشته دا سی یو یو دا سی به هم نشته چې په دنیا او فلش کرو نازیږي چې ما سره خوبونو لشکری را سره ما سره خوبونو نادی را سره خریش خوب دغه ول کاکا ول مشخوم غاټ لشکری لري قوت درو سازو سامان لرو الله ویل کې څنګه تنها आवाज د مور په نس کې وي بیا د مور د نس شي بيدا کېدلې په دولا سره نه دي مالو نه دي دولتو نه دي جیدادو نه دي نومو نه دي نشانو نه دي سلطنتو نه دي بچیو نه دي لشکری وي نه دي پیسې نه دي بنگلې وي تنا پر دولت لک لپړ مال راځي دا سی با پر دولا سره راځي لکه د مور له نس چې دنیا ته پر دولا سورغله یو شی په دنیا کې ور سره وو جیداد او سلطنت او مملکت خانی او ملکی او لشکری ته وو کاته چې شي نو ور سره کمی سلام نو ور سره دی ورغله ګو سلام نو یو شی نه فرادا وای دا سی واځي واځي تنا تنا کما خلقناکم اول مره لک ما شتش پیدا کړی واس اول ابتدا غاول پلا و ترکناکم ما خولناکم وراء ظهوریکم بابا اللہ ارتو ایشه مرگریت سنگیست اغلش کریمت سسولی آغاقیناکم و فضلناکم ما تفضلناکم علی چاگه ما تاستغ نیمتون دل کریم لشکری دی سسولی خانهی دی سسوی ملکهی دی سسوی حسن دی سسو جمال دی سسو غیتبار دی سسو یاران دی سسو دوستان دی سسو ما اغنا عنی مالی حلک عنی سلطان یا خزو فغلو و ترکتم ما خولناکم ما آتخیناکم می ورا ازهوریکم داغه من طول چی ما در کریو داغه نیامتونا دا تاس پریشول چیرم پریشول شاتم پریشول اللہ وی شاتی بی پریشدهی مالا برازهی پدولاسا تنها و تنها بیازو تا مخامخی و ترکتم ما خولناکم ما خولناکم سمن ما آتخیناکم ما فضلناکم علی و داغه نیامتونا دغه ګرد لوازمات د دنیا ورا ظهورکم شاتم پریشول و ما نرا معکم اشاغکم لملمیزس الله ورته اشالک او ولچش ابا چی ما چی کوم تر شا پریشول او ته د غیر الس خدایان ما چی دی چې بک پک کېدل اس ورته رسد کې بم بیا کنا چی بک نیولې چې جی مرته لګولې ا نظر نیازونه او خیراتونه چې مرته کول هغه شنو او شان او یان چې مراله ول ورته اغه نمال می چیرې دی الګا مشران مو چیرې دی اکشران راشي الله به وژغي وې ما ترالست ها راله نسل پړاله ته ناراله په دولا سره له ول وو نعمتونو دولتونو کشي غو دی پات ول وو لپتا یم چیرې دی خدایانو خو مم نمال می د سوسو دراوه بولې الله به وژغي د سوسو نمال می د څنګه ساده د خدایانو ول نمال می او ما نرا ما کوم مش خو ستش غنوینو څوک نوینو شفاعكم ومعبودان ستشعب در سروتي المشلسي الذين زعمتم أنهم أنهم فيكم شركاء تاسب داول شدغا قويا زمج دا هر شكل مشتر شراكات لري يعني لك خداي چه پا مشكه سلري توقم لري گویا خپل په ځانو کې په هر شي کې مدې لمه سره کړیو شریکان کړیو په هغه عبادت کې کمالي او کې بدني او کې جالي او کې اعتقاد لمه سره په هر برخه کې شریکان کړی او هغه ول خدایانو وي او خدای الله ورته هغه کس انځي نه معلومیږي اڅوس چی الکه دان پلانې نه د سرشکاري کې د غیر رواني خیر دی ولا پلانې وما نرامعكم وشخو نوينو لتايسر شفعاكم الذين دعمتم أنهم دوي فيكم بتاسكي يعني بستاسي بتمامو زندگيو بمعلا ماليو بدنيو جانيو قولي عباداتكي شركاء تاسي لما سر تشيش قرزوليو شريكان والتحشيب لخطقطع بينكم وضلانكم ما كنتم تزعمون ستاسي ترما بين هغا تمام تعلق بريز بريز ونوترابات الدبيا چيري بطار رازي كجونديوي كا غیر جوندی انسان شانو د غیر الله چې د ارشی عبادت سوی هغه وخت به د هغه دنیا باندې میدان تر اتلای شي چې زی اخلاصو لقد قطع قطع بینکم هجه می سابې زین نه درته وای وې دا هغه مستند هغه ضرب دی چې لازمه تو نصب دی حتی کفایل واخی سلام نو سویل کیږي منصب ویل کیږي یو قولات لقد قطع بینکم یعنی دا تقطع چې فایل پریس بنس خمراتو یعنی هغه ستاسي تعلق ستاسي هغه تړون ستي هغه یاري ستي هغه دوستي هغه تړون د چیجو چې تاسو ما بن عابدین واس دی مڅو معبودانو دی مشرانو تی کشران واس دی ملډرانو تی کارکونان واس هغه رشتي مشتي خو کده پریس ولي دا څنګه کښاده لقد قطع بينكم وضلانكم ما كنتم تزعمون وركسو در سره هغه ټول چې تاسو به ګمان کاوه چې دا زموږ لیډران دي یا مو خلاصي او په مشکل کې مزمج په درد راځي هغه لار ختم بيدسي بيدس ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الله خپل ځان هغه صفات تصرفات اولويت ورشي خپل ځان ورشي چې دا الله دی چې دا تصرفات کوي چې ستاسو هیڅ کې نشي کول فالق الحب اغا فلق فلق څه ته وایي چې دا شی په مانبن باندې دی دوا ځای شي چې شي شي چا شي کنه چا کوم کوي دی الله هغه ذات دی چې په دغه هر تخم کې د دنیا د نباتاتو په هر تخم کې دغه دننه کوم صلاحیت دی دا د باندې راو بس نو اول څوکي فختلت به نبات الارض کن انا دي فختلت به الماء وبو نبات سره ګټ بارانونو وبيروم بو بیانو چې د دمزکی په نس کې چې دار شي تخم پروت اغه نو واخ اول دا تخم وچوي الله وي دغه د تخم چاو د وونکي او چاو د وونکي دازه دا تخم چاک سي ول دا څوک دی الته انت ایڅوک ندی ورغلې د مزکی پنس کی دا کمزورې تخم د پدادرنم زکه کی دنن پداوزنم زکه کی دنن اول دا تخم پریس او بیا دا کمزورې تیغ راشینس دا غت کمزورې تیغ دون زور پیدا کی د زورورم زکه را پورته کی ته چې لیدل الله نظام لچار دا ما دا ما دا په مبدأ او فرمعات یو لوی شاهد دی د قران عام عادت دی چې دغه شیان پر مبدأ او فرمعات باندې الله دلیل او شواهد ګرځي چې ستا پیدایش هم دغه شی تم دغه شی یو زنیو تم دغه شی د وبو یو چاچ کوي بیا مې داسې حسین او جمیل سمیع او بصیر ذات پو دانا بادشاه حکمران داسې د قد او د قامت والا د لشکرو والا سړی در سره جوړ کړي بیا بیرته مخ پر زیوال لاړی ولاړی ولاړی ولاړی دغه شی دی ټاک ولنه یو ورځ مرز لکه هغه واشه چې یو ورځ دغه مرحله وی د ابتدا بیا د خروج د ځواني او د شباب دوري راسي نو سر زرغون سي لرګي وکی دا سي دمزکی پر مخ باندې زور سره وکای او دا سي بنا سره وی بیا متعدد وږي هم وک هر وږه بیا پر څومره حبات او مشتمل وی لا غورسته بیا جړس بیا لاغه وچ بیا لاغه وریبل بیا لاغه وخ خړل چې وخ خړل شي په کډی کې تاسو ان الله فالق الحب والنوى د قدیمه آلو نو هغه دی بدی د دې مبدا د هغه دی مآب ان الله فالق الحب والنوى والنوى نوى دا عام النوى معنی دا اډوک شي سوای څو یعنی د خرما چونګي د عربو چونګي زیات تعلق د چا سره دی او خرما ګر سره یو امتیازي شان لري نو دا نور یې ګر د فتوخم کې شامل کړ د دې علاوه تذکره وکړل چې اډک اډک خرما اډک یخرج الحیا من المیت د غازاتی چې دا باسي ژوند دي د انسانان دمروس دمروس را دغه ګرد دغه مثالونه دي چې منی د انسان ژوند دی راوتل اګې د یو مر شي دي د چا راوتل دغه مثال اګې مر شي د ژوند دی پیدا بیا د اګې یو مر شي بیا د سې شایستا چې دی نه پیدا دا پند اګې څو فردی دي ور باندې یو خدا سپین کلک خور دی د ډیر اعلان دی یو بل خور دی په دا دو خرو کې د نننه چې دونه منفذ لانه لري چې اواز وس د نننه دا دغه حیوان په دغه شکل باندې چا جوړ کړي شی ولا ګوره مشوکي ولا ګوره دغه ګرد بدنای ګوره پوره مکمل حیوان جوړ روح پکې پوس لا خدواره سودا سوله چې اوس نو د پانیزم دغه اګي بووی په مشوکه باندې د بنجره وږي دا دلته څوک ورلې دا کار سازه دا نقاش دا نقش دی هنده څوک دا بنا څوک او دا انجنیر څوک نه الله وي ځه دا زمانه قدرت نشانی دی ته خطر پیدا کوم ومخرج الميت من الحي مړی بیا د حي څخه عباس دا غرنګه دا بالکل علما او اتفاق کړي چې دغه قسم آیاتو بالکل لکه دغه چې مدلول او مستاق دی دغه ام مدلول او مستاق دی چې د چاسره د جاهل قوموسخه الله داس انسانان پوهان دانشوران عقلمن انبیا اولیا فضلا مجاهدین پیدا لکه عرب یو جاهل مړ قوم په دې شک شو بنس مړو دې ته دانش ویل چې دا یو ژوندۍ قوم مړو سلیتون استعدادونه بالکل برباد لیکن څونه حسین او جمیل انسانان لدغه مړو را پیدا لدغه مړ قوم چې په کلی کلو کلو په صدی صدی تر دې لمخه پیړی پیړی په دې کې تدیر نبی نور راغله بیا دا سي الله نبی ورته راول دغه مړه قوم څخه یو داسې ژوندې قوم د باندې راوي د دنیا بیا تخت تاج سنبال کړي دا یو عام امي سړی یو عام امي سړی بالکل خونو مړ دی چې الته علم نه یالته بصیرت نه نو اخو منزله نه چا د مړ دی لیکن سونه حسین بچیوی بس مدرسې ته ورواچو د زمانه یو ممتاز عالم جنی جورج استاد کل جنی جورج پلار به یو عام بسګروی یا به یو عام شپانی یا به عام یو مزدورکار سړی د زوري سره به څو عظیم انسان جورج او بیا به ګور څو عظیم انسانان به وي د زمانه واقعیتا اولیاء الله وي شک به پکې نه په ولایت کې به وي نه به په علم کې وي هم به عالم به هم به ولی وي د زمانه یو انتهای جید عالم یو انتهای جید مرشد چې اهر خواوی هم هغه شریعت حقیقت تر سوالې تاسې کسان لیکن زامن چې ګور د دنیا خبيسان اول نمبر خبيسان د سینما د فارغ چې لشکری جی قیادت به دغه اخونزاده ناس خلق ممزنی پات هو ډیر زوګی دا طرف پیشوږي کنه د ډیر علماو خشش علماو د ډیر چاحت باوجود د غشتنی باوجود ده دی چه به کوششم دا کیج ده زمان زوی زمان میراست زمان گدی سنبال لیکن آغا نلائق نیوه سبق نوه گد دور از بکچو که قلطه دلی دادا اللہ شان دی وی دا چک دا سکو دادا چه خپل اختیار نن و مخرج المیت من الحی ذالکم الله و دغست حسی رب دی فم دغست حسی رب دی وی پیشنه فا انا تو فکون پا کام زمونو پا چپس غلی کن فارق الاسباح دغه هغه ذاتي چې دغه سپیدو چوون کوي یعنی سپیدې څوک راپورته کوي کداغه الله دان مرتا دا کائنات چې کوم دا سیستم روان دي دا یو خاص مخصوص نظام د کائنات په یو مخصوص ترتیب یو منظم او موقت یو باقاعده د ټیم ټیبل د نظام الاوقات ته چې د کائنات روان دي حرکت کې دي دا که الله اډر ولور کی چې ځای پر ځای بیا به څوک شي وشوري نو بیا به دا سار لکمه پیدا کیږي کوم ځکه بم پاغه دی ودی مر بم پراغه دی ودی فالق الاسماه د سهار سپې دورا خېژون کې دی دغه ذات وجعل الليل سكنا والشمس والقمر ستې د پاره شپه ګرځولې ده د آرام او د سکونت ذریعہ د چا ګرځولې یعنی دا ستاسو د آرام ذریعہ وجعل الشمس والقمر حسبانا تغن مروس پوجمی سجده پاره د کلونو د تاریخونو د انضباط یو ذریعہ حسبانا ثمانا د انضباط او د حساب او د کتاب د کاروبار او د هجو د طلاق د عتاق د حرام د نور د پورو د تاریخو نظم زب کول دغه لپاره چې یو لوی ذریعہ مرخی مرهم دی څوک شمسی حساب کی څوک قمری حساب کی لالک تقدیر العزیز العلیم دغه ټول شیان کله مرد کس پوجوی د کورز د شپدا ا دان ته تمام شیان دا د الله د یو خاص اندازې چې الله کوم اندازې د رفتار ول مقرر کړي د طلوع او د غروب مقرر کړي د هغه مطابق د هغه د باندې وته نه نه نه لالک تقدیر العزیز العلیم دا هغه دی چې دغه کائنات چلی دا په اندازې د چا چلی دا الله اغازا طاقت ذات چې عزیز هم دی غالب دی چې بالکل دا کائنات د په کنټرول کې دی د باندې وتلی علیم هم دی خبر هم دی په هر شي په حرکتوم خبر دی او د وخت په تقاضام خبر و هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر دا هغه ذات چې د ستورو د څخه ستی د فار دا کار چې نه وخت یعنی ستوري د ستورو نظام داسې تشکیل کړی چې تاسو په بر او بحر کې کاکا دای په شهرو کې لوی څه په څه خاور پېټ شرمندان شي هم سره نه دی لګېدل دا چې په خوابه دا ګرد کافلی په دالوی دشتو دالوی دشتو زموږ تاسو د فلارو نکګان چې دا به مکی مکرمه ته تلل حج لر نو خدا دغه تر دشتونه بنولش په مخول راتل لګه د بکوا هم تاغه خو مونږ په سفر په پروت لګن نو د شپې به روانو کن سفرونه مې کول دا په پښتور باندې په سمت روانو کن دا لار به پردا پیدا کوله چې مش په قبله روانیو مش پر بیت الله روانیو دا کار د سارا خان ټول د چاس اخی سورس خې اخی اوس دا دغه ترقې باوجود د شپې تمام د جازرانی نظام په دستور باندې کړ هغه پایلټ دا جاز پر چا روان کړی دستور پر اندازو پر هغه سمت باندې چې دغه ستوري پر زمړ پر پلانې ورځي نو موږ غواو جرمنی ته نیغ وروانی او کدا غستورې موږ پر تندی راولو نو غواي پلانې ته وروانی کدا غ موږ پر استا وژراول نو با پر پلانې ځای باندې د شپې نظام د جازرانی او د دغه ټول د دې سمندر کې وګټو نستا دا وګټ ورته وایس تشورته وای بحری بیړی ورته وایس بحری جازونه ورته وایس یو شی خو ورته وایس کنه ورته امور ته وایس په دا وچه باندې غټ تجارت کیږي که په دا لنده باندې دغونه هیڅ مال نه خوخې دا وکه کنه چې دغه مال خبرې بم پوسی وي چې په لنده باندې چکی اتیا فیصد کانګه تجارت د ټول جهانی تجارت نن په دریابو په ذریعہ په دغه کو سره جنگ دی په دا ګر مو په شروع سم را روانو خدا بندرګای نه درلوړ اخر بندرګان لري خدا بندرګای پیدا کول دا کراچی و دا تربت و دا ورمارو بندرگاه تا چان را رسو دا بندرگاهو خطول بلسه قرآن مجید تیگر ازی دا غزه تا اشاره کی چه دا رزق زر امام دا چا دا زر دیر لوی تجارت دا پند آلت خونو دا وبو اندازه وبو تا خمزه که خلان بیام تا ملمی فلان های خارده وی آقا دا فلان این اغرد سوکی تایی اباس آغر پا نقشه ور کری پا مخ په سارا کې په بربانی خلابيام اندازه لچاول می ته دا غرم روس خیرڅه اندازه مل می چې دا د پلانې علاقې غرونه دي دا د شمال غرونه دي دا د پامیر غرونه دي دا د پلانې ځای غردې دا د پلانې ځای غردې پراغه خو رواني کړ په غرو خو څه اندازه مل می او په سمندر کې دا تک شنی او بوت خې تور شنی او بوت څه تر امام درته ور دا شنی توې تکراروي بیان په خېش دا چې کور یا چنه نو نه یو دشت نه یو بوتي ست نه یو ځنګل ست نه یو غار ست هیڅ درک نه مالمي دوری ګوره هم و چې خونو مشغول په سمندر کې دی لټ ټکر ولاړ دی و چې مچ نه مالمي چې دا کلی څه سو اشار څه هغه کې سات څه چې نه مالمي بچ څلور طرف ته ګوره لا هم مخدش نه یو بوت تک دورش نه یو بوت بس راي وخت دا پاته په والله کتر مالمي چې ګرس په کوم خوارون نو دې چې دا دونه لوی دا جازونه پردا کې روان دا لوی بارونه راخستې دي نو دی یو میاشت پنځله سورج شل ورځ چلوي سورج دا د لری لری مرکوز دا تجارتونه چې جازونه کوي دا سفر په چاش کې په بحر په دریاب کې دا په چاځي د ټول سفر خپل په دا چاوي بنده دستور باندې روان دي دا ور معلومی چې مرد پلانی ځای بندرګاه ته روان دي د خټول ډيري در بندرګاه وي خليجي فارس تر ترازي بحيره عرب در ترازي لاخ بحيره روم در ترازي لدی غدا دا وښه در تر روان دي د بحر الحين تخلولو درجا بندرګاه وي دي دا بندرګاه تر ازي ارزې خون چې ورڅ خون فائدہ هم نکي ولي غزه خو بیا نه د مالیت مالو د شت کېدو د باندې کېدو هیڅ سره نه خپل بیا حکومت او بندرګاوي ورته جوړی کړی دي ډېر لوی لوی بندرګاوي دا جازونو نو ولا دي لوین ولا دي کنه لکه کله کله دا ملان نه یاله ورو ولا چې موټران ورته لین ولاړ هلته بندرګا باندې راشي دا نور وګت تور ته ولاړ دي کنه لوی دنیا ده کنه دا ټول سفرونه چې کوي کده شپې وي کده ورځې وي دوی ګویا زیات کار نه چاخ باندې دا ستورو کار دا لاوی دو ناسیم و سی نظام می در تجور کرده دی چستا سی پا آر گردی که پا بر کیه که پا بحر کیه که لوری یه که کشته یه که پمزکه یه که بالایه زما تا محتاجیه زما دا وسائل نتتکه استفاده که بلا دی او پدای و سجده دی تندهی ما تیش ملا ما تیش ما تیه و لگه او ما او پیجنی دا غرب نپیجنی چی چلی رشتگانتیه دا دا دا قدرت شواهد او علامات دا تڅکه مشاهده هم دې کوي او استفاده نغمه درته لې دغه شیان دا بیق وق هم ادله او شواهد دي هم نعمتونه او څوک دي اعلی او اعلی شورت وي اعلی فارق الاسماء او هو الذي جعل لكم النجوم دغه ګوره دا ستوري ګرځولې دي دا سره چې ګویا تاسو دا کار دي نه اخ لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر چتا شره بري ولا لاري پیدا کی ته دی فزريه باندې پاغه تاریکو کی د بري کده بحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون دا شي په تفصيل باندې مر ادله او شواهد ته بیانو بار بار بیان کړی د چا نه فار چې څه به شي باندې خاري سر خلاصي ول مترکی خو نه ول یا مترکی دی وش مترکی او بر قران ګور هغه وچش پی لقوم يعلمون وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع دا خو مکور دل جوړ کړی دا خو اخواته اوس نو دلته تی پخپل تی پخپل تی پخپل از ما مخلوق یاس تاسو پیدا کړی یاس د یو پلار څخه البته یو ارمګر د دفعه واحده پیدا کړی یاس اوس نو بیا سلسله پر سلسله تدریجا را روان یاس اوس فلانه څوک خلا دمزکی پر مخ یاس څوک دمزکی په غیژو په نس کې امانت پراته یاس الله وی ټولم لدی او پلار پیدا کړی اس ها دا خاطر فمنکم نو بیا سره تقسیم یاس او سره څوک یاس تقسیم یاس فمنکم مستقر فمنکم مستودع دا عام مفسرین دلته دا د ظرف په معنا علی اخی ظرف معنا بالکل نه لګیش بالکل نه لګیش نور ځکه قران مجید دغه دوه لفظ استعمال کړی دی ډیر ځو کې د ظرف معنا ده لیکن الته یو بل لفظ ورسره ای څه شور سره مستقبل یو لفظ ور سره نو بیا معنا د هلکه بیا تاین راځي اس خونو دغه صیغه هیڅ مفول د ظرف زمان او د ظرف مکان د ګردو غش سره شریک دي کله نه کندلته مندلته د ظرف زمان معنا مزنی ماخي د مکان معنا هم مزنی اخي خودی د چا معنا زنی واخي د اسم مفول معنا الله ما ته یو نفس پیدا کړی اس نو بیا سره اوس فلال سره تقسیم یاس تقسیم زمانہ چې څوک خلا دمزکی پر نسبه نه ګرځي څوک دمزکی په ګډه کې د نن امانات پراته یې اسمانه د چا مړی یې چې ما په دا کړی یې دا اوس خو اوس فلاله کمالاته څوک ژوندې یې څوک مړی یې مستقر معنا دمزکی مخ مستودع معنا دمزکی نس او دا لفظ د مستقر چې زه دا ترجمه درته کوم د جمهور خلاف ترجمه درته کوم خو د علم پر وایم مستقر لفظ په خپل قران مجید کې په څو ځای کې استعمال شوی دی دمزکی پر سر استوګنی د فار لفظ مستقر قران استعمال کړي ولکم فی الارض مستقر و متاع الہین و یې کنا او ما من دابه فی الارض الا الله الا علی الله رزقها پس یې مستقر او غره استقرار معنا ته اغه لها لها ور سره دی اگر چې انت د ظرف معنا ده خدا دمزکی پر سر استوګن استوګنی ته څول کی استقرار دغه لفظ بار بار استعمال شوی او د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یو تفسیر لدغه دغه منقول دی اگر چې مشهور تفسیر د داود عبد الله ابن عباس د غرنګ د نور جمهور علماو اگر دلته د معنا د ظرف اخستې ده بیا د ظرف معنا هم داس چې د استقرار معنا په اسلابو کې کړي د استقرار معنا چی چې په اسلابو کې د آباس مستودع معنا څه چی شي خسي اگر ارحام د امهات و ایار چې الله ما خو ته شیر پیدا کړی اس په اول ور په ازل وګورې پیدا کړی دی حدیث کې در تراغلی دی کنه و موم ویل د بیا قران ما بعد کې بیا را روان دی چې د ګورو سي وعده واخست د الله ستو کنه هغه خو اوس فلانه الله بیا څوي چې یو ور مال ته پیدا کړس دا هغه نورسته اوس من دغه حال په دوه قسم دی څوک په کم حالت کې اس گویا ته اوس لا بازی د پلرو پرملاو کې دی اور بازی تر اوسه هغه دي چې د مندو په نسو کې دي او په دغه دوه حصو سر تقسیم چې بازی رحم تراشه وسوي اس بازی لا چیرې اس دغه عام مشهور تفسیر دغه دی دغه مشهور تفسیر دی زموږ زوق ته د اتفاق نه لید عبد الله ابن مسعود یو روایت دغه ام دی چې دا مخکې می درته وک چې مستقر معنا ده چال چې تر بازی هغه اس چې تر اوسه د مزکی پر مخ باندې ژوند دی اس اور بعضی هغه چې مړی است یعنی څوک مړ شوی است د مزکی په نسو کې د ننه بتور د امانت پراته است د مزکی په نس کې خونو سره دی څوک امانت یې کړه د مزکی د نس ته پاره خونو سره نه دی بیاسې خونونه ته دی څوک مزه امانت پروت مزکی ته شوې اله که ما امانت را ګور ګور ګور ګور ګور دغه دی ګرځت امانت اخرجت الاردو ولی نه درته ولې خدای وي نس پروت تش تخلت تخلق روان دي کنه چې دا د شي کې دغه شي په داس خالی کې کټ به ګړ شي ول دغه دي دغه زمري ما نه شي دا شي دروند کور یو کن دا شي درانه و ما دا هغه ته به ګړ شي ول تخلق روان دي تورې کنه تخلق والقت ما فيها والقت ما فيها وتخلق هغه به ټول تسکی ول دغه دي کنه تخلص نس به خالی اوف څنګه سپکس وای څنګه سپکس آ چشتي مرګري ها چس څو درپېر څک څا څوي نو زه چا کوم یو تبلیغ دی پېښور والا دا خوب لیدلې وو چې په واچې سنټر کې بیا ډیر سخت وګور لګېدلې وو ویلې دي چې زما شتاخته په خول کې د کڅوغه راغلې دي په خو کې راغلې تو دا یعنی دوه تفسیر دي یار یو چې تاسو خوښ دي زمر خوښ دادي چې دا د فاده تفصیل ده فمنکم مستقر ومنکم مستودع فل حال خدای است یو ور مټوله پیدا کړی است بیا هغه تسلسل د غیر روان چې د دې دنیا تر اغلی اس نو دغه دوی نه وای مراغلی یو دغه چې د مزکی پر مخ یاز ژوند دی اس بل ما هغه د چیرم لیجلې د مزکی نستم لیجلې د امانت ال تفراته اس چې کله د خدای په کار ول رات ول هو ګډ ګډ ګډ ول دا کی واخ ګد بورتس فمز کو مستقر او مستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون مل دا ستفت په تفصیل سره پرنګ رنگ باندې په شکل شکل باندې په دومره امثالو په دومره تفصيلاتو په دومره تشبيهاتو می دا دین تاسو بیان کړي د پاره د دې چې تی په پوښي دا خلک یو څه سر خلاص ول شته د پاره په پښتو می دین بیان کړي شته د پاره می آسان کړي او هو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا من بل نواد نعمتو د احسانات بیاق وقت دا شان متضمن چالر دی هم نعمتو ندی هم ادله او شواهد دی دا الله پا کامل قدرت او دا الله پا کمال علم بانی کرد چی دا اللہ علم هم تام دی او چوکا قدرت هم تام دی یو کسم و بور کوی پا یو کرد کی درختی ولاری یو دا انارو درختت یو د سیبو درختن یو د زردالو درختن یو بیا د شفتالو درختن یو بیا د سنتروزی درختن په یو کورت کې ولاړ دي یو هوا په لګی یو موسم دی دیو زه یو په لګی لیکن میوه د هر چا خپل خپل ذوق د هر چا جلا دی زائقه و رنگونه جلالی خوشبوی جلاله هر شئی جلالی ولتا که رب نویه پیشنی تبلاولی است خالی بس شعر ام دیورسی یو لوی سیب رامات او خوب خوریه ده سجموی بشاره دی کنو گوی یه ایچ تیدا خود خدای نعمت دی یوار ورس دا خدای نعمت شکریه داک چی آن لکن بیاد دا سیب جوری دو کی ده ده رنگ تا گور ده ده جور تا گور ده ده شکل و حیات تا گور ده ده کیف تا گور ده ده لون تا گور زائقه تا گور نو بیا وقت پن رب اون پیجنی اور ده احساس ده شگری هم وقت ده احساس بیا چې سیب خوري وس نو مزه پروا بس خالی غوې فاخر کې شور شوراره سره جوړ کړی دمک ولذي ينزل من السماء ما دا هغه ذاتي چې د بالا له طرف اکثر د مفسرینو انګلیسي ترجمه د سما پر صحاب کوي چې د بالا له وریج له خامو په پدراتوي فخرجنا به نبات كل شيء مش بدی بني را وباسو هغه تخم د ارشي وې څوک یعنی هغه تیغ اول نباتغه اوله مرحله د شنګشتیا وای او یوس چې د تیغونه نه دی وس د تیغ الله وای مرو په پرمزکو راتوي کو دغه وبو په سبب زما یو نظام دی تشکیل کړم دی په دا وبو کې می دغه اثر ایشې دی دغه سببیت ستا چې د هر هغه تخم چې د نن د مزکی په داس کې دی هغه څه کې راشینی دا سیجن تیر سری د شر راپورته دونه د بارې په مخه راغلی پورته کې کنه دا قدرت چاپک شي چې شوی دونه زور چاپک شي شوی دی وګوره دونه وازه کوي وګوره دا زور د بل ځای دی دا رب کائنات تا زور پکې شي شوی دا مزکی سر چیرې کړل دا ډبره پورته کې دی دا شي سر جنی راو بس فهمیلس ول خالی سر نه یو څو زمانه چې ګوره بیان ورته ګور بیان ورته ګور بیان څو فخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا بیانو دغه تیغو یو دم بناس ولک خاضران سمان چه تر تازه بنا بناسو بنا پیجه نی پانیسو اوی مار پر دمو اوست دا خسل چی راپور تسی اول وار دا سر بنچس دا بنچس چش دورتوی پیجه نیست ها داس بنچس اولا خدا یو یو تیغی بدا غنمو کی مزکر وقت غنم لی دلی پا هرغلی از بدا لار دغه یو تیغی راشین سی اخیر دا سی بنچز انجور سی درسی وجدی وجدی پانی وجدی خسل سی سوال داره سو بعد بیان لرگیو که در جگ جگ سی کن الان دی پانی لان دی زینی سوکا سوکا فاتیجی در لرگی پورت تو خیش پر سرک بانی بیا میاوا وجدی بیا پر سر چون میاوا وجدی میاوا اینو بیا درنش سر در شراکوش گی کن درشی میاوا در غطرات لار درخت در غطرات اولا گلان وجد غطی سی غطی رست گلان سی در گلان رست میاوا سی د میوی چې ډیرس د درختو سرونه راکټ تاسې کنه دا وځریږي کنه وای دا سی او فبل باندې سره کولوي فخرجنا منه خاضرا نخرج منه حبا متراكبا بیا موږ دغه بنیس لدغه شنګاس لدا بنچیس لدا پونس چې راواز حبا اغدانی هر شي خپل دانه خپل تخم لري کنه لې حبا متراكبا دا سی او فبل باندې سره سپاري سپاری کن انگوری او ببل سپاری کن انار او گوری چن یا ببل سپاری انگوری او ببل سپاری کن او ایک غنم یا ببل سپاری کن دغیس وی دا چوک دی دا نظام دا چار آوان کردی دی خوزو منی تا خالی ویل تا دیو چه یو رل دی ویر آوستی چه خوری غنم دی و پاشل بیا خولاری ویلی از پین سری سر کشی نستلی دا گرد دا پروگرام دا تا چاد ستا شاعت چلاو ای دا بزگر لر دا گرد پروگرام چار آوان کردی دا لاوی زوما ته خو هغه نواز بیا سپین سری سره دا ګرد کار دلته ما وکړ و من النخيل من طلعها قنوان دانيه دا خو عام نباتات او بیا د درخت څخه من طلعها د دې دغه وجده چاس دا کانتیس دا لوی چانډاو لرګی نه من النخيل من طلعها قنوان دانيه هغه دانډوري هغه وجه دانیتن دا چې راځي